معنا دا جزا و سزا چه ده دا پا قامت که بعث بعد الموت در تگوی لیکن خودی دی خبری تا کل توجه که ولنی منل نو وس برتا چه دی چه مال اغا خبر خلاص است ول وس اغا دوی خبری پاته بیرن دا لو تالا وحدانیت و او دا نبی علی سلام رسالت نو وارده وارد لیت چه دی دا لو تالا وحدانیت بیانی رجمال پا دا لمرانی برخه که خدا وحدانیت داره کم دی چه دی رسالت خواه پرغالی با دستی دا توحید مزمون دی دی رسالت خواه ولی پرغالی با کرده دا خدا توحید تایید دا رسالت سخه کول کیش دا توحید تایید دا رسالت کول کیش نو دا لمرانی برخه چه دا دلت وسخ دا توحید بیانی مجازات کیرسو بیا دا رسالت تفصیلی بیان رازی خدا د توحید برخه چې د پدغه هم رسالت ورګړ دی نو ولې په ګټ کړی دی خدا توحید تایید پر رسالت سره کول کیږي دغه مضمون دی یعنی نو موږ چې وس دوه مضمون په مخ اخلو اول د توحید بیان کو خو پر توحید مازی رسالت را غالب دی دی سلام تعالی فرمایي ورته و نبی علیه الصلاۃ والسلام توي وای ته دی ته وای چې ما چې د مجازات تست بیان کی چې د متقین حق جزاء او بدله ده او دغه طاغین او دغه بدله ده چې بد مرجع ورزی چې تو رختی دا ما در تویل که منی وی منه که نمانی زیو منزیری ما در تویل نو این قلت ورتوی ای پیغمبر و داغ خلقو تش دا مجازات که ورتوی وروی و دیتوی ورتا اینما بیشک زی چیم انوام زی منزیرون زیو بیرون که یم مال دا توحید بحث دی مگر دا رسالت پر غالب دی گوره دا داغ سی ورشروع کرد نبی علیه السلام سی شورتاز منزیرم کنی خوبای دا توحید خبر شروع کرده وای خوچی رسالت پر غالب دی نو پیغمبر داغ ورطوله چه ورطوه و دیتا چه علا پاکوی پیغمبر توی تو ورطوه چه زخو منزیرم و ما من اله الا الله داغ دی توحید بکشی کرالی ورطوه ورطا و ما ندی نست من اله هیچ یو معبود فحق الا الله مگر نیو الله هغه الله الواحد چې هغه یو دی شریک ځان ته نه لري نه په ذات نه په صفاتو کې القهار چې هغه غښتلی دی پر ټولو ماسوا د الله څخه که ملایکې دي که پیرانان دي که انسانان دي پر ټولو الله تعالی قهار دی قهار معنا پر غالبه دی پر غښتلی دی نو رب السماوات والارض دغه رب السماوات والارض دغه واحد قهار د فاره تفصیل دی هغه چې هم هغه واحد قهار ذات رب چې دی رب دی السماوات د اسمانو والارض او دمزکی و ما او ده هغه ټول شان رب پالون کی دی بینه مچ ما بینس کی د جمزکو د اسمانو جن خبره به کائنات تر دغه نه غسی نو خو یا به اسمانو یا به مزکی یا به دی ما بینس کی د دې ټول رب دی نو دغه الله چې دی معبود په حق سره دی ساکی ویل چې ما من اله نست هیڅ یو معبود په حق الا الله مگر نه یو الله هغه الله چې واحد قهار دی برای هغه د وحدانیت په بیان کې سره کوم چې رب د سماوات او د مځکو د مابین د شیانو دی نو بل دغه څوک سته نو چې نست خدای هغه واحد ذات دی عبادت هم دغه څوک دی العزیز چې دی برلاسی دی عزیز هم برلاسی ته ویل کې غشتلی ته پر ګرد الغفار بخشون کې دی غټ غټ ګناوی بخشي څوک چور چرانه سره ولې چې دا جن وبخشي علاوه تاسو ما کار دی که څوک بخشم که نه بخشم په دې کې څوک مشکلات نشي جوړولای نو غفار ډیر بخشون کې دی غټ غټ ګناکارم بخشو خو چې فقط توبه وکړه قل هو نبأ عظیم قل تورتوه اگور دا سبقه سارم پا قول را شروع شد نبی علیه السلام پیور مال توحید فکشی که دی رسالات پر غالب دی نو آغا خبر ورتوه که قل دا سورتوه ورتاهو و داغ خبر دا دو حوزی میرو دا ما قبل تراجیس کم خبر چه زمون زیریم او علاو تالا واحدی زدا خبر چتیست شیم ورتا داغ نبعون یو خبر دی عظیمون خرالوی خبر دی تیست بکشنی معلومیشم مشت خود دنیا یو غټه پیښه چې اوس بار غټ خبر ملمیږي علاوه نبی علی السلام ته ودا کفار ته دیس و ورته دغه خبره چې ما د تور چې زه بیرون کوم د الله رسول او دا مې درته وشول چې علاوه تعالی واحد ذاتی دا خورا لوی خبر دی دا د سوچ خبره ده دا کته سم چې اواز په کوچ کې کښنه فکر ورلک چې دا خبره چې علاوه تعالی واحد ذاتی او زه بیرون کوم د الله طرفه ده دا کوچنی خبره نه ده په دې کې ش فکر وبر خپل سر په خلاصي چې یاره ده بوتان ګرځه باطل دا شرک ګرځه باطل دی واقعې د جهان پالون کې یو ذات دی چې دا غو مخسوک نسنی ولا قل تورتوا يا محمد ورتا هو دا خبره چې دا ما درته واورم یا دا قران دا دواره ته د زمير راځي کې دلی چې دا چې دی نه به اون یو خبر دی عظیم ډیر لوی نو د سوچ وړ دی مګر تی سوچ نه کوي ستاسو کار څنګه دی انتم عنه معرضون انتم تسع عنه دغه خبره چې د ازید تر به معرضون یا راسکون کیس تور دای لکه دای کیس د زړی کیس ولې نیو کاوه نیو

ایا تا ځان لوی وګڼی ام کنت کته وی من العالین د لویانو څخه. ګوره یو سړی گای گای لوی نه و ځان ته لو ډبره شته پښتانه نه وای بروی پلانې نه کې و ځان ته لو ډبره شته معنا د لوی ډبرې خاوند نه دی د چوکۍ خاوند نه دی و ځان ته غټ غټ شیان القاب استعمالی گای گای یو څوک د اصل څخه لوی وي نو الله تعالی دې صدقه پښتنه وکړله چې تای ځان ته لو ډبره کښېښوله پالتو شې ځان غټ غټ کوي در آدم علیه السلام شر ډنګي معنا ځان ته رتبه ثابته یې یو پلانې در پلانې شر ډنګي پښتو لا پس مې در استعمال کړي ځان غټ پر ګڼي او یو څوک بیا دار کمی په واقع کې در اغل وړي نو الله تعالی دغه ورته چې ته واقعي لوړي او کما زی لا ځان ته د مسافر لو ډبر جلو رتبه ثابته ګور استکبر ته د هغه دي چې معنا لوی نه لري مګر ته ځان لوی لوی کوي دا یو ام كنت يا تبي من العالين د لویانو څخه معنا په اصل کې لوی ګسره دي واقعي ذات محترم او مشرفه دي کوم خواجه وس ته ځان ته ثابته کړل استکبرت استکبرت آیات لو یو وکړه ځان دي لوړ وګڼي مغرور اسې موږ لو مانی بور وای لو مانی دی وکړه ام كنت کته يا من العالين د عالين او د لوړ څخه واقعي په نسب په قوم اعلی ډیر مشرفه قال شیطان ورتل انا خير منه شیطان ول دادو ام خواد معنا زه در دل وړم پر رتبه کې ګر سره وړم د سینه دي چې زه کی برجنم قال شیطان ان زه خیر بهتره من هو تر ده د بهتره سواج ول خلقتنی من نار و خلقته من طين خلقت تا پیدا کړم نزه من نار د اور نو زه خو د اور پیدا کړم و خلقت تا پیدا کړ دی هو د ادم من طين د خټو څخه نو په یار څوک ویږي چې اور ته خټو بیری و اور خورونه کی خدا دغه لکی ونه خو خټ پر بیج سره کوم استعداد الله پک شکی شي اور به سوځول بل څه کار کوي دغه خټ چې دي چې د دنیا نباتات او ګلان جرنګونه د ګرد د امزیک سره اوسی کنه راوز خدای په دغه قوم پر سې کې خطا وتی وای اول قوم پر سې شیطان او خپل ذات ته وکړه چې د اور جوړ نو د قوم پر سې پای معنی دغه غلط راوز لکه د شیطان د چر اوتی دا د دلیل شو د شیطان با چې دلیل یې پیش کی چې باز در د خیر او شیمه د سره معنی د لوړه ذات سم د لوړه قوم څخه يم قال الا فاکرتول فخرج ولتووز من هذا د اسمانو صبر الزن د اسمانو څخه ته بالا رخصت یې دلته ستاد زینسته فانك بشک تر رجیم تر تل سوې تم رجیم تر تل سی او بس اخستل سی ته ویل کس چې څوک په دبر وږي د الکې سی په وخت چې ځه نو الله تعالی ورته تم رجیم یې دار او تعالی د رحمت څخه تر تل سوې ځه جواب یې ورلره ورکړي د سینما نه چې وایز د اسمانو سبلار څخه سی خبرې کې ګوره و ان او به شک علیک پرتاب نه لعنت چیز ما لعنت دی الى یوم الدین الى یوم ترزی پوری الجین د جزاء ورځ د قیامت ورځ تر قیامت پوری په پرتاز ما لعنت وی ارڅو کستانو میادی برو شیطان علیه لعنه شیطان علیه لعنه ولی خو الله تعالی او فین شفتاب از ما لعنت لعنت د الله تعالی د رحمت څخه تر تل سو شخص سو لکه څوک چاته نه ویږي یو در باندې لعنت لعنت سمانه یعنی ده الا در رحمت سه خلیری سه او حالا چه وای داغه انسان ته چه دی اغا تجه لعنت نوی که یو بد کار کردی و اغا ده پر عمل دی ووی مانا زنا کرده چه ده کار ده زنا چه ده اغا جه ملعون سه ده الاو تعالی لعنت چه پروسی خپل ده تجه ده شرانه که ده الاو تعالی لعنت چه دربانی وسی مانا ده الا پزل جه ندربانی کیری چه توبه جه قبول سه رو ارسومنو گو ناکاره چه خورتوای چه خدای پاک ده هدایت ورته وکی نو اغا ده کار چه دی اغا ملعون کیجه خپل انسان چه دی تر اوقت چه دی پر کپر مرسوی نی تر اغا وقت لعنت سوکنه پر وای دربانی لعنت کیسی الله تعالی پر دو وای او خو الله تعالی خدای معلوم دی چې توبه نه کاجن و ان به شک علیک پر تعالی لعنت لعنت ما دی الی یوم الدین تر روز پر د جزاء تا خدای الله تعالی د طرف پس وده ته دغه مهلا ورک ول سوچ رجیم هم کی او سی وای خستی قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون شیطان خدای الله تعالی معرفت کړی او پیژندې خه چې الله تعالی پر دغه سربیر هم د کافر خواستم قبلی خدای شیطان کافر دی دا دی وس خواست ور پیشی دایګه چې پر کافر ظلم وسی کافر چې دی اغم الله ته چې دعا وکړي الله دعا قبلی وای د کافر سره به ظلم نه کوي قتل یې سیدی قتل ظلم نه دی نو چې دی مقابله کوي چې سوا دا ظلم وسی دغه ظلم دی چې برا وځي پلا غوښ نه پرې کو بیا دا پزه پرې کو بیا په ژوند نه د سترګ ور باسم بیا پلانې په کوم یا ور ورچو پر دغه شیانو چې دی کدی الله تعالی ته وجړي الله تعالی دې خواستم قبلی بیا به دغه نظر ور سي دغه مسلمان بیره چپه کړی بیا دې ټیک کړی نو دا ځای ته تسي وګوري چې مال د خواست دی الله تعالی قبلی شیطان غونډې سر دغه کس دغه څوک قال دوه د شیطان رب از مرب فان فانظرت مهلت راکنی و مات چیم راک الا یوم تر اغه ورز پور یو بعثون چې ټول خلق را پاسول کیږي برته ده مانا خونه د قیامت پر از چې ټول خلق به تر پاسول کیږي چې ماته مرګ نو مرکه تر قیامت نو دغونه ورز جو درل را راک دا درخواسته پیش کی دلا په در برک قال الا ورتول فانک بشکته من المنظرین د مهلت د د شودگان او څخه د اوغه کسانو څخه چې اوغه مهلت ورکرسو دی بس ستام دغونه که در چم تر قیامت لکه ملک چې په قیامت کې مړی کیږي چې اسرافیل علیه السلام د سورش بلی اوله پوکی خو ملک هم ګرد مړی کیږي نو د چم تر هغه وخت وخت ورلره ورکړي بس تم هغه راکړم زه دا خواست قبول دا خواست وړاندې کی د کوپر په حالت کې چې الله تعالی مرجم کړی دی په شخص ته دی الله تعالی خواست قبول کی قال لا ورتل فإنک بشکته من المنظرین دغه کسانو څخه چې هغه ته مهلت ورکړسوي تر څه وخت مهلت الا یوم الوقت المعلوم الا یوم تر ورځې پورې الوقت المعلوم دا هغه معلوم وخت چې قیامت دی هغه وخت تر ورځې پورې به تاسو عمر الله تعالی درکړه دا خواست چې الله تعالی منظور کی وسنه خبر ورته تجربه قال شیطان ورته وویل فبعزتک نو په عزت ستاجز ما قسمه دا بیا د پاره د قسم د ملخره لکه مروه والله بالله فی بعزت نو په عزت سره کستا دا د زما قسم وی لخه مخه او غویا نه چې به گمراه کوم هم دی اجمعین کرده برای نو زما قسم هم دغه دی چې خود د پر سر دې پسی واخست د آدم علی السلام نو زه چې دی دی کده د اولاد ته چې زما وسوسه په ذات زما قسم کبل کار وکم تر قیامت چې گمراه کوم قال شیطان فبعزتی بعزت سرکستا یا الله لخ ما قسم لخ ما اغوی نزب گمراکم هم دی اجمعین گرد الا عبادک منهم المخلصین الا مگر نه عبادک بندگان استا منهم دغه انسانان سره المخلصین چاغه چون کرسی بجه تا خپل در باسه در نیجه کیږي هغه بونز ما د چمبی سره خلاص زما د املی سره خلاص کنه پرې یو لازم ولا کړم چې ما واس په ورسې مخلصین خو ناجه تا در چون کړی په هغه خو زما در واس کړی چې انبیا او اولیاد الا مگر عبادک بندگان سامین هم د دې سره المخلصین چې هغه مخلص کړسی وي خلاص کړسی وي معنا چون کړسی وي تا در بار ته در نیجه کیږي دا د خبره سو قسم یا واخص چې زه به دې کوم راکم الله بیا صورت وي قال الا ورتل فالحق والحق اقول فالحق نو حق خبر چې ده اقول زوا دغه فالحق چې دی ګورم مرفوع دی ملاقات نو د دې د پاره خبر چې دی ځینی کسان اسم ورسره دي فالحق حق چې دی قسم زما قسم دی زما قسم رښتیا دی پر کومه خبر هغه ده چې پس سوای چې لامل ان جهنم قسم پر هغه دی پس وای والحق اقول او حق زوای یا دغه فالحق چې دی د پاره چې دی خبرم جمله فعلیه دی فالحق حق ور مرفوع دی د حق هغه حق چې دی اقول زخه وای والحق دا بل منصوب دی ګوره والحق حق چې دی اقول دا انده د پاره مګر دو مرزا وای مده سن چې وخت حق خبر کوم د بیا د پاره بنو زکم زوره خبر کوم الله از ما ګر دو مر حق از ما په خبره کې بیا چونو چر نه جوړیږي نو اول مرفوع دی دو هم منصوب دی وای هغه والحق چې دی د جورست اقول مفعول به دی فالحق حق اقول زوام د جسر ما اقولوك شي شو يا فالحق حق دي قسم داز ما قسم دي دا برشجا والحق او حق خبر د قرد مر د فار اقول على باك وي زوام نو شي شي دا خبر لا خام خام لا ان زبد كو جهنم دو رخ من كستاسخ شيطان توي وممن او دا غشا سخ تبع تابع داري كلي كستا منهم د دغ انسان نو سخ اجمعين د طول سخ على ولزم بل يوسف بل بل خايه وني كبوزم چيت چير بيو اچو دو رخ تا كتا يك جنج والان نو تر دې ځای پورې ګور دا څونه غټه اوږده مکالمه وسوله خو په دې صورت کې چې دی د هغه ملي اعلی مخاصمه نه پکې کړه لکه ستا ورته پامې چې هغه مال په صورت بقره کې رسوي د چې الله یو سوای ملک بل سوای فقط هغه د خصومت مجلس د پیات کې چې نبی علی السلام لزنو ال تکلو په هغه ځای کې چې په ملک په بری اعلی کې خصومت کې دی کته واده خصومت پیا نه مغه نه وکي ورل ازغه وخت قال چې به درپست ملائک ته فقط هغه دالو ترا خبره ملائک ترا نقل کړ چې انسان جوړوم تاسو به سجده ورته کې د سجده کې صاحب سره واخص ادي بار سجده وکړل شیطان نه وکړ د شیطان د الله تعالی تر منځ چې د نو شیطان خو ملائک په ملائک اعلی کې موږ نشمره چې باندې د لوړې درجه دی مقرب خدای نه دی خو مرجوم دی ګر سره نو خود هغه مکالمه هغه ته نه ذکر شوی فقط هغه د شیطان خبرې چې په پای کې هغه بار راځي تر دغه ځای پوری وسول وسنو دغه خبره چې مال د الله تعالی د وحدانیت هغه مضمون مو واست خلاص خو رسالت پر غالب وو د اوغه قصې څخه چې اذ قال ربك للملائكه چې هغه ځای سره شروع دی بګر د رسالت بیان چې د رسالت نبی عليه السلام په ثابت